Most ez egy másik objektív, nincs akkora mélységélesség, mert most talán nem halunk bele. És amúgy jobb is, hogy nincs akkora mélységélesség, körül tudtok nézni, még a házban, most utoljára. Mert már ki tudja, hogy hányszor leszünk még itt. Nem mondom, hogy a világ legnagyobb rendje van, szóval... De költözünk, azért van ilyen kupi. Ja? Nézzétek, milyen jó bögrém van. Amúgy az a teké, de most gondoltam, hogy kipróbálom. A mottot.hu-n lehet rendelni, de szerintem majd ősszel amúgy újfajta termékek lesznek, szóval most még lehet ilyet rendelni. Szerintem menő. Nem tudom, ismeritek-e Mát, aki annó a maszkhordással csinált egy paródia videót, amit aztán megnéztem én is, és Zsolt is, és aztán le akarta tiltatni. Az egyetlen ember, aki le akarta tiltatni a YouTube-ból a videómat, igazi hisztit nyomott, mert ugye elküldi a YouTube azt is, amit ő írt a YouTube-nak, hogy jaj, mennyire megkárosítottam, átjöttek diszlájtolni. És aztán meg olyan mérges lett, hogy az egész csatornáját privátolta, és már csak előfizetők férhettek hozzá a videóihoz. Lehet, hogy idő után rájött, hogy így nem nézik annyian, úgyhogy azóta megint nyilvánosak a tartalmai, meg van ilyen előfizetés nála. Igazi agyhalottságokat szokott terjeszteni a fogorvos tagadástól kezdve a vírus tagadáson keresztül minden. Minden érdekesség van nála. Az Instának követitek, elég meredek dolgok szoktak lenni. Én mindig csak megkapom, hogy most épp milyen hülyeséget mondott. Sok káros ember szó volt már a csatornán, de az egyik legkárosabb szerintem a Mea. És érdekes módon a Máltai lányok nagy rajongói, micsoda meglepetés, és utána csináltak a Máltai lányokról a videót, hogy egyfelől hátra kapnak megint egy kis figyelmet, másfelől meg megsértettem Mát. Szóval, hogyha valakit meg akarsz védeni, aki kritikát kap, és ez a Mea, az sokat elmond rólad. Úgyhogy most van egy új videó Meának, amit valamiért érdemes lenne megnézni, mert beszálltunk a bizniszébe. Nézzük meg, hogy miről van itt szó. Dubai ingatlan akár 150 ezer forinttól, legyél te is befektető. Nekem nem kell kétszer mondani, mert én szeretnék befektetni, én szeretem a pénzt. Adjatok pénzt. Hú, ez a filter, ez nagyon révésztő. Miért raknak ilyeneket magukra a nők? Ilyen, mint amikor régen, amikor itt túlhasználták a fotós, ki vagyok ezektől az ilyen durva filterektől, szerintem nagyon rosszul néznek ki. Ezzel az ingatlanbefektetési módszerrel passzív jövedelmet szerezni magam. Ez a passzív jövedelem, csak be kell adnod ennyi meg ennyi pénzt, ez nekem mindig gyanús, nektek is mindig legyen gyanús. A passzív jövedelem szó az ilyen riasszon el titeket. Riasszon el, mert általában 10-ből 9-szer át akarnak baszni téged. Például 500 ezer dirhám egy ingatlannak az ára, ami körülbelül ilyen 35 millió forintos összeg. 35 millió Dubajban egy ingatlan. Budapesten annyi. Ez érdekes, de biztos van. Akkor azt 10, 20, vagy akár 100, vagy akár 1000 ember is bele tud fektetni ebbe az ingatlanba. Olyan emberek számára is lehetővé válik az ingatlan befektetés, akiknek nincsen pénzük arra, akinek nincs ugye 35 millió forintjuk. Én azt mondom, hogy akinek nincsen pénze ingatlan, annak nem az ingatlan befektetés a megfelelő befektetés amúgy. Ezred részem van egy dubai ingatlanba, azzal nem sokra mész, hogyha úgy általában szerintem, és ott nagyon-nagyon ki vagy szolgáltatva. Simlis dolognak történik, hogy valaki venni akar egy ingatlant, akkor az vesz egy ingatlant. Nem fogja ezer felé elosztani, és ezzel baszakodni. Hogyha nincsenek millióid, meg több tízmilliód, akkor is lehetsz ingatlan befektető, és egy... Nem lehetsz. Lehetsz egy... ember, akit átbasznak. Nagyon pici részét fogod tulajdonolni egy ingatlannak itt Dubajban. Az elkövetkezendő 48 órában feliratkozol az én linkemet használva, amivel én affiliét vagyok velük, ezért egy olyan fantasztikus lehetőséget ajánlottak fel meg. Amúgy az a kedvencem, amikor ilyen affiliét linkeket úgy adnak el a influencerek, hogy ez igazából nektek jó, nem nekem, aki amúgy ez alapján majd kap jutalékot, azt felejtsük is. Igazából előadom úgy, hogy ez nektek kurva nagy lehetőség. Ez nektek nagyon jó lehetőség. 48 órán keresztül presszionálva legyél, hogy ne legyen időd átgondolni, hanem impulzusból ugorj bele ebbe az üzletbe. Ha 8000 forint lesz a pénztárcádban ezen a platformon, akkor rögtön visszaadnak neked 40000 forintot. Tehát ki az, akinek van 1 millió forintja, és hát a 40 ezeret visszakapok. Én erre ugrok, geci. Ez kurva jó. Nyilvánvalóan ezt nem lehet garantálni, senki sem tudja igazából biztosra mondani, hogy mennyi lesz. 5-10% közötti profitra lehet számítani minden egyes évben. Az a kedvenc szám, amikor nem lehet, akkor megvan a jogi szöveg, azt mondtuk, nem lehet garantálni, szóval ebből gond nem lehet. Nem ígértem olyat, amit nem lehet. Általában azt szokták javasolni, hogy legalább 5 évig ezt a befektetést érdemes tartani, mint tudjuk az ingatlanba való befektetés. Addig az emberek gyors kimentik onnan a pénzüket, aztán csinálnak egy új céget, és ott hagyják bedőlni azt. Természetesen, hogyha nincs senki a lakásban, akkor nincs... Meg olyan megbízható, tudod, Magyarországon is úgy veszel ingatlan, meg ilyeneket, úgy fekteted be a pénzet, hogy az egy ügyvéddel átnézik, meg hát azért figyelni kell, még itthon is érhet, dolog, ami aztán beszopódhatsz vele, de hogy mennyire biztonságos az, hogy interneten keresztül Dubajban veszek egy lakás ezred részét. Szerinted hogyha megkárosítanak utána, hova forduljak? Magyar hatóságokhoz le fognak fosni Dubajba? Többe kerül majd ez az egész baszakodás, mint amennyit belerettem. Szóval ez a baj ezekkel a külföldre befektetek dolgokkal, hogy utána nem nagyon tudod hova fordulni. 150 ezeret befizetett, vagy 300 ezeret, az nem fog ezen problémázni, nem benyeli, hogy ezt átbaszták, és nem fog ezért elrepülni Dubajba baszakodni. Szerintem ez inkább a business model része, hogy feltételezik, hogy te nem fogsz annyira problémázni, és akkor már meg is van a hasznuk. De persze, biztos, megbízható dolog csak így egy honlapon keresztül 800 ezeret elutalni, aztán várni a csodát évekig. Ez így szokott menni. Hogy gyakorlatilag nem kell semmivel foglalkoznod, tehát nem kell... Túl szép ez igaz legyen. Igen, ingatlan tulajdon az ezred részben, szóval gyakorlatilag egy csempe a tiéd, de mindegy. Azon aggódnod, hogy hogyan lesz. Te csak befekteted a pénzt, és vársz a passzív jövedelemre. Ez az. Ez így működik az élet. Berakod a pénzt, elküldöd Dubajba a pénzedet, és csak úgy jön vissza a pénz. Ilyen ez az élet. Nincsenek átverések. Ez egy boldog élet, ennyi. És pont az én affiliate linkemmel tudod ezt megcsinálni. És mindenki, aki mást mond, az csak egy hater, és csak irigykedik. Na, várj, ez hogyan ki? Még egyszer. Végén volt illetés, hogyha 100 000 forintot fektetsz be. 100 000 forintot fektetsz be. Mindenki, ez egy matematika óra, úgyis elkezdődött a suli, oda a lapot mindenkire, és számoljunk. Az interneten a néni azt mondta, hogy Dubai ingatlanba fektessek be. Ha berakok 100 000 forintot, és azt ígéri, hogy 10%-os lesz a növekedés, akkor mennyi pénzt fogok viszont látni? Helyes válasz, semennyit! Ez így jó? 3 év végén körülbelül ilyen 130 000 forint, tehát éves szinten 10% körülbelül a nyereség. De nyereségnek mondja. De a 100 000 az nem a nyereség. Azt le kell vonni. 30 000 a nyereség. Ez így lenne a helyes az a... Körülbelül 30 000 éves szinten 10% a nyereség. Nem a 130 000. Dubaj legjobb környékén azért... Dubaj legjobb környékén olcsóbbak a házak, mint Budapest belvárosában. Csak szólok, mindenképp lecsapnék rá. És akkor mehetek a Dubajba és bekopoghatok, hogy gyerünk, hagyj jöjjek már be körülnézni. Hát ezred részét tulajdonom ennek a helynek. Na tűnés innen. Ezt miért nem olvassa föl? Most komolyan az Insta story csak felvette, és az a YouTube videó. Amúgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy év múlva elérhető lesz ez a honlap, és félek, hogy nem. Akik igazán nyernek a befektetéseken, azok, akiknek van pénze. Aki igazán nyerni tud a tőzsdén, az, akinek van pénze. És általában kis emberek azok, akik oda mennek elveszteni ezt a pénzt, amit aztán a nagyok megnyerhetnek. Befektetni sok pénzzel lehet általában, hogyha csak azt várod, hogy csak úgy jöjjön a pénz, hogy így berakom, és csak így visszajön a pénz. Ez azt jelenti, hogy átbaszás, mert ezt egy rendes befektetőtől is meg tudnák szerezni azt a pénzt, és akkor sokkal egyszerűbb lenne, mint egy honlapot csinálni erre, meg külön mindenkinek kiosztani. Szóval ez a gyanús, hogy csak így, itt csak beadod a pénzt, és már jön is vissza. Ez mindig az, ha valami túl szép, hogy igaz legyen, az azért van, ismételjük együtt, mert nem az. Ja, mondjuk az adóról még nem is beszélt, hogy ez hol és mikor kell adni. Ja igen, ez egy olyan befektetés, amivel kurva nagy haszon van, de azt írja, már bukni nem lehet vele. Ilyen, ezek, vannak ilyen befektetések, tudjátok, hogy keci sok a haszon rajta, viszont bukni se lehet. Ez gyakorlatilag a világ legjobb befektetése akkor. Nem is értem, hogy miért nem mindenki ezt csinálja. Kétszer kell adózni, azt írják a kommentben, ezek szerint legalább elkezdte valaki. Azt itt nem említette, úgy látszik meg, hogy kétszer kell adózni. Ja, érdekes, hogy ez nem került említésre. Ó, bazdmeg, ezt meg kell néznem ezt. A cím is zseniális. Hogyan vonzottam be egy milliárdos pasit? Vonzás törvénye. valamint hogy a vonzás törvényét hogyan használjuk a párkapcsolatokban. Na, ez kurva érdekes lesz. Én mindenképpen olyan embertől akarok befektetési tanácsokat, aki a vonzás törvényéről fog most itt előadást tartani, és fogorvos és vírustagadó. Ez egy érdekes sztori. Rendes mikrofonra nem volt pénzetek, milliárdosként. És úgy gondolom. És úgy érzem, hogy az én sztorim az inspiráció szolgálhat ahhoz, hogy ezt így tett. Be tudsz vonzani egy, legyen szó, egy milliárdos férfiról, akkor be fogod tudni vonzani. Tessék? Én ezt nem bírom. Bármi, amit szeretnél, az elérhető lesz számodra. Nem az volt kifejezett. Az így van. Bármi. Mindegy, hogy a borsodi faluba születtél, ahol 18 évig rendes nevelést nem kaptál, vagy a budai hegyekbe születsz, bármi elérhető számodra. Higgyétek el, tényleg, ez így megy a világ, bármi elérhető az emberek számára. Ez a világ legnagyobb hazugsága, bazdmeg. Hogyha az a célod, hogy egy, nem tudom, egy spanyol szeretőt vonzál be, akkor el fogod élni, vagy hogy... Hát igen. Mondjuk Magyarországon nem lesz olyan egyszerű. Ha az a célod, hogy egy katolikus fiút vonzál be, el fogod élni. Tehát bár... Mindent elérhetsz ezzel a módszerrel. Mindent, bazd meg. És a célod, bármilyen kritériumaid vannak, el fogod élni, vagy... Bármit, bazd meg. Bármi. Tehát, hogy számodra az a kritérium, hogy egy olyan férfit vonzál be, aki magasabb nálad, mert számodra ez nagyon fontos, tehát bármi is legyen a célod, el fogod tudni érni ennek a módszernek a segítségével. De bármi. Ezek a kedvenc módszereim, hogy bármire jó. Bármire. Érts meg, hogy... Értsetek már meg, hogy bármire. És kussoljon mindenki más. Nagyon egyszerű naplógyakorlat, amit benne leírod azt, hogy konkrétan mit akarsz, milyen férfit szeretnél bevonzani. Én ezt kírtam egy oldalra, mi a neve? A punch.hu-ra, és aztán bevonzottam, hogy... Ez egy jó módszer szerintem. Igen. Igen, Várkanyi Andra megnézte ezt a videót, és leírta. Leírta, és bejött neki. Várkanyi Andra ajánlásával. Hát, hogy ott legyek erre a gondolatra. És akkor fogtam egy füzetet, egy ilyen jó nagy füzetet, amit minden gyakorlatilag, amit akkor leírtam, az már a valósággá vált. Nem kifejezetten arról szólt, hogy hogyan fogjál magadnak milliárdos pasit, ezt még egyszer elmondom, mert szóval a kommentekben valaki erre fogja kihegyezni a mondani valóját. Hát ez a cím amúgy. De ez most mi ez? Én paródiába? Átmen. Én leírtam itt az álom életemet akkor, és az a rész, amiről most ugye beszélni akarok, hogy egy intelligens, jóképű, magas, szeretetteljes, hűséges, elfogad engem, és támogat, és minden egyes nap motivál. És ez konkrétan az én párom jelenleg. Ő egy sikeres vállalkozó, és etikus cégekbe fektet, etikus... Ja, ha már te nem. Befektető ingatlanokba, meg ugye részvényekbe is. Ingatlan? Még ezt is leírt, hogy hova fektessen ez a csáv, az kurva fontos. Fektet. Ingatlan. Kezdenek összeérni a szállat. Ő egy milliárdos, nyilvánvalóan dollár milliárdosról beszélünk. Hát nyilvánvalóan. Nyilvánvalóan dollár milliárdos, bazd meg. Hát ez kicsit leszűkíti a kört, bár lehet, hogy Dubajban nem annyira, de hát ez nyilván, bazd meg. Most ne halagudjatok lányok, nektek milyen csávaitok vannak? Dollár milliárdosak? Jézus, atyám, beszartam. Te kinek jött kajája? Dollármilliárdos a pasia. A lófaszt. Most el kéne ezt hinnem. Amúgy azt, hogy Dubajban van egy pasi, aki milliárdos forintban, de dollármilliárdos. Hát nem tudom, hogy elhiggyem. Ez olyan, mint a Mazsi. Mazsi is elhitte a Berkinek, hogy milliárdos, meg hogy milliókat, százmilliókat költ a brandjére. És akkor most a Mazsi az azért hülye, mert elhitte, vagy pedig azért fura, mert tudja, hogy nem igaz, de ő is ezt próbálja vetíteni. Hát ez nem tudom, melyik a jobb? 2700 dollár milliárdos van a Földön, azt írjátok, ez igaz? De hát a pont megtalálta az egyiket. Mondjuk az a baj, hogy ezt szerintem üti egymást, hogy dollár milliárdos és etikus cégekbe fektet. Itt nem nagyon van ilyen közös halmaz. Szóval ez nem hiszem, hogy maradék nélkül szét. Ha egyik is összejött, ez a kettő együtt nem nagyon működik. Még azt is leírtam, hogy egy öt hálószobás villában lakik. Ez egyre specifikusabb. Ezt le kell tírni. Leírtam, hogy egy öt hálószobás villában lakik. Nem akarom most kimondani konkrétan azt, hogy hol, mert akkor tudni fogjátok, hogy hol van a háza. Ja, hogy még azt is lehet, hogy Dubajon belül hol lakik. Ez érdekes. Szóval 2700 embert leszűkítettem, és még a Dubajon belül is megjelentem, hogy hol kell rakni egy 5 hálószobás villába. Te ezt kit akarsz szédíteni? Azt is leírtam, hogy milyen típusú ez a villa, tehát nem akarok itt túl sok részletet. Emberek követik. Még azt is leírtam, hogy milyen típusú a villa. Ez most már tényleg, ahogyha ilyen keresőbe írnéd be, amiben 5 van az összes ember, akkor így tudod, hogy egyre szűkül akkor, és már itt kiírna, hogy bocsi, nulla találat. Szóval ezt annyi dolognak kell megfelelni, hogy nulla találat. Minden hétvégén, sőt néha a hétközben is elmentünk ugye helyi hotelekbe. Mert nem ilyen, de hogyha én, nekem olyan lenne a foglalkozásom, hogy engem férfiak elvisznek ilyen luxus helyekre, akkor lehet, hogy eladnám, úgyhogy van egy párom, aki igazából dollármilliárdos, és de nem azt mondom, csak én ezt csinálnám, lehet, hogy ezt csinálnám. Azt is leírtam, hogy másoknak segítünk, és segít nekem abban, hogy jobbá tegyen Magyarországon az oktatást. Egy hosszú távú cél számomra, hogy szeretnék... Hostessre gondoltam, igen. Nem hostessem el, hanem egy dollármilliárdosnak a párja, de hogyha hostessnél dolgoznék, akkor lehet, hogy megpróbálnám így eladni, és, jó, és akkor talán egy pillanatra elhinném ezt. Dollármilliárdos a párom, akkor mi szükségem van arra, hogy egy szaros honlapon affiliate linket reklámozzak? Mi szükségem arra, hogy mondjuk hát nyilván szeret az ember saját lábán élni, de hogy így a YouTube-ból minden pénzt megpróbáljak kicsikarni, amikor dollármilliárdos... a világ leggazdagabb emberi között van a párom, akkor tényleg úgy tűnik, mintha mondjuk a Bill Gates felesége ilyenekkel foglalkozott volna, egy szaros YouTube csatornán, affiliate linkeket oszt meg, nekem ez furcsa. Még egy ilyen programot készíteni magyarországi gyerekeknek. Mindenképp azt akarom, hogy a gyerekeimnek bármilyen tudást és hozzáállást átadjon. Reformáció. De miért kéne pénzt adni? Nem elég, ha fölírom egy lapra? Szeretnék jobb oktatási rendszert. Meg is van. Már nem is kell tenni érte. Szorul, és ez egy hosszú távú cél, tehát ez a pont még nem jött létre ugye ebből a leírásból. Viszont minden más létrejött, és az a rész... Minden más. Pont ott lakik az a dollármilliárdos csávó, ahol akartad. Pont ott. A szó szerint minden egyes dolog, amit leírt. Minden egyes dolog. Pont abban a negyedben lakott a 2700 emberből a világon, akit akartál, és pont etikus a cége. Ha csak nem tudta, hogy kit akar felszedni, és azt leírta a lapra, akkor én azt mondom, hogy egy kicsit engedjétek meg, hogy szkeptikus legyek. Engedtessék meg. Remélem, hogy ez a sztori inspirált arra. Ez kurva inspirál a sztori, bár nem tudtunk meg semmit, csak az, hogy leírtad, és hogy már ez van. Ebben hol a sztori része? A setup megvolt, csak az, hogy hogy ismerkedtetek meg ilyenek, azok kimaradtak. Vagy az már kéne kis képzelet erőhoz a kamuzáshoz. Hogy te is merj nagyot álmodni, és hidd el magadról azt, hogy amit akarsz, az beválhat, és... Ennyit kell csinálni dolgokért. Ezt azt hittem, hogy ennél nehezebb, de nem, csak le kell írnod egy lapra, félredobni a lapot, ezt egy év múlva elolvasod, azon minden bevált. Létrejöhet, és az univerzum az meg fog neked adni mindent, amit szeret. Hú, ez a legkárosabb dolog. Nem fog az univerzum megadni neked semmit. Semmit. Megpróbálsz tenni a dolgokért, próbálkozhatsz, és aztán örül, hogyha összejön. De nem úgy van, hogy az univerzum majd megadja. Nekem jár ez, nekem minden jár. Ilyeneken bukik el nekem, hogy nem azt írom le, hogy legyen tehetős, legyen ott egy 5 villába, dollármilliárdost is oda kell írnom, nehogy már csak szimpla milliárdos legyen, és elhányom magam mindjárt, hogy rágondolok is. Hogyha valakinek semmilyen csalódás vagy negatív élmény nem volt az életében, annak nehéz lesz ezt a magabiztosságot felépítenie, hiszen nincs miből. Hát én az ilyen kinyaltságú emberek, azok elég magabiztosak tudnak lenni. Pont ezért, mert soha nem ért a csalódást. Akit ért egy csomó csalódást, azok sokkal alázatosabbak szoktak lenni. Úgyhogy nekem ezt nem értem. Nem értünk itt se ennyire. Hogyha folyamatosan csak pofozgat az élet, És nekem az első, nekem a 20-es... Akkor általában nem a magabiztosság jön ki belőle, szerintem. Éveim elején így volt. Akkor az megerősít abban, hogy ugye később, hát úgymond vastag bőrt tudja építeni. Aztán mégis csinálnak rólad egy videót, és megpróbálod rögtön letiltatni. Erre gondolsz? Meg a kommenteket, meg a videókat privátra rakod. Azért annyira nem vastag az a bőr. Még a viccelek, meg a Dezső Bence se tiltatta le a videókat, de te megpróbáltad letiltatni. Tudod tudni mondani, hogy előttem nincs akadály, mert tudod mit? Ennél már rosszabb is volt. Eddig a pontig szerettem volna megosztani ezt a történetet, mert ezt már biztosan el tudom mondani, hogy ez ugye már bevált. Ez így van. És én elhittem neked, Mea. Én minden szavadat várhittem. Igaz, hogy semmi nem volt ebbe sztori, csak elmondtad, hogy mit akartál, és aztán elmondtad, hogy amúgy ez van. Hogyha szeretnél ugye a vonzás törvényével elérni bármit is, nagyon... Akkor majd... Nehogy csalódjál, hogyha nem sikerül. És jönnek emberek, hogy hát én leírtam azt, aztán hátradőltem, zaváltam a chipset egész nap, ittam a kólát, azt mégse lett az, ami oda le van írva. Hát ez... Hát... De hát leírtam, bevonzottam, nem is értem. Ja, hogy ez lehet, hogy nem így működik a világ, hogy leírom, aztán bevonzom, aztán az univerzum majd tálcán így odahozza a dolgokat nekem. Tényleg, ezek azt, aki ezt elhiszi, azok a leglustább, tohonya emberek, akikből soha nem lesz semmi. Akiből lesz valami, az nem hiszi el egy baromságot, hanem próbál, csinálja, dolgozik, nem tudom, és néha van, akinek szerencséje van, de tényleg vannak emberek, akik azt hiszik, hogy leírják ezeket, hogy minden. A tökéletes párkapcsolat jön dollármilliárdos etikus céggel, blabla, és csak le kell írnom. Elképesztő számomra. Mindenkinek minden jár, azt gondolják az ember, nekem minden, én vagyok a világ közepén, nekem az univerzum majd megadja. Egy nagy faszt fog a szádba adni, és aztán majd fuldokolhatsz rajta. Jó fontos az, hogy te is egy pozitív ember legyen. Hogyha valaki folyamatosan csak mások alá tesz, meg folyamatos negatív kommenteket hagyni más emberek posztjai alatt, mert... Hú de! Megsértődött valamin. Meg fröcsögni másokról, meg a munkatársaim alá tenni, meg... Jaj, az utálók. Meg elvenni az emberek pénzét, meg becsapni őket. Te mondod? Na takarodj! Ez lehet, hogy rólam szól. Én alá teszek, igaz? Semmi hatással nincs a csatornájára az, hogy most valaki mondjuk reagál egy videójára, de alá tesz. Ha valaki ebben a, hát úgy mondom, hogy frekvenciában van, hát ne haragudj, de te írhatsz bármit a kis füzetedbe, nem fogsz kapni semmit. Pedig teleírtam azzal, hogy egy év múlva én akarok lenni Dancsó Péter, de az én frekvenciám miatt nem fog ez sikerülni. Te ki ezt aztán írhatod? Ezt váratod? Te ki azt írtad, hogy tökéletes Windows? Nem azt írtad, hogy egy nap nem fagy be a Windows? Nem, ez, nem kell ilyeneket. Előbb fogsz bevonzani egy villanyjárdos, mint az, hogy működjön a Windows. Ah. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Hogyha te segítőkész, pozitív, olyan ember vagyok. Én szerintem segítek embereknek, hogy kerüljék el egy bizonyos felfogásukat, mert én szerintem az egy pozitív dolog segíteni, hogy elmondani mindenkinek, hogy ez a vonzás törvénye, meg az, hogy ülök a seggemen, leírom dolgokat, aztán várom, hogy megtörténjen, ez nem így működik. Ez nem működik, és nem is fog működni, ha csak nem baromi nagy szerencséd van, de általában a baromi nagy szerencse az kell nagyon sok munka mellé, és akkor talán jól kijössz, de azt, hogy csak így várod a csodát, várod, hogy az univerzum majd bevonza a lófaszot a szádba, az befogja, csak nem biztos, hogy ízleni fog. Ki vagyok ettől a hozzáállásról? Mi univerzum bevonza? Mit vonzott be eddig? Mit vonzott be? Ha? Általában a munkával be tudod vonzani a munka eredményét, aztán örüljél neki. Jó, ezt nem is kell tovább spiláznom. Aki ezt elhiszi, az menj aztán, lájkolgass be a Szabó Péternek a posztjait, azt örüljél magadnak. Nem tudnék mások alá tenni, hanem ennek az ellentétje vagy, akkor... De utál engem, mert pedig nem csináltam semmi rosszat. Olyan dolgok fognak hozzád visszajönni, amik hasonló rezgés szinten vannak. Tehát, hogyha pozitív vagy, akkor pozitív dolgokat fogsz kapni. Nem. Ha negatív vagy, akkor ne csodálkozz azon, hogy a szar az életed, és azzal kell tölteni az életed hátra levő részét, hogy más embereken fröcsöksz. Amúgy ez lehet, hogy azután volt ez a videó, mint nem volt ez a videónk. Nekem nagyon jó az életem már, úgyhogy ez nem jött be. Itt fröccsögök, negatív vagyok, egy igazi pöcs, aztán tök jó az életem. Minden király, minden királyon megy. Jön, dől a lép, az meg, nézd meg, itt is. Tidus papa épp feliratkozott. Azt sem tudom, hova tegyem már milliárdjaimat. Nem vagy elég részletes, akkor is meg fogod kapni azt, amit akarsz. Ja, hát akkor is. Arra jönöm, hogy sok pénz. Boldogság, és aztán eldobom a lapot, és aztán hiszizek, ha ez nem jön be. Igen, le kell írni specifikusan, hogy te a Palvin Barbie-val akarsz összejönni, és akkor összefogsz. Most mondta, be fog válni. Nála lehet panaszkodni, ha nem jön be. Például leírod azt, hogy szeretnék egy milliárdos pasit, és ennyit írsz le. Lehet, hogy 3 hónap múlva találkozol egy milliárdos pasival, viszont nem tudom, fele akkora, mint te, vagy valami. Ezt nem hiszem el. Igen, majd leírod, hogy milliárdos pasit veszek, találkozni fog. Igaz? Szerintem akkor elmegyek a borsodi nyomornegyedekbe, és leíratom a cigány soron lévő emberekkel, hogy szeretnék egy éven belül jó oktatást, meg rendes munkát a környéken, meg hogy a gyerekek úgy nevelődjenek fel, hogy egy jobb társadalom jöhessen létre. Mindenkivel leíratom a faluba, hogy szeretnék ide egy jó iskolát. Nézzük, hogy be fog-e jönni. Meg akkor leíratom ott a cigány soron lévő emberekkel is, hogy egy milliárdos pasit szeretnék, hidd el, be fog jönni. Hát leírtad. Igaz, hogy ha mindenki leírja, hogy dollármilliárdos pasit szeretne, elég hamar el fog fogyni ez a 2700, aki van a világon. Mi lesz, ha 2800 csajírja ezt le? Akkor 100-nak nem fog bejönni? Nem? Szeretnék egy milliárdos pasit, és ennyit írsz le. Az egy érdekes, az is a csaj, aki csak ennyit le. Egy milliárdos pasit, nincs nagy igényem, csak egy milliárdos pasit akarok, légy szíves. Na. Hiába, igen, megkaptad azt, aki szerette, javon ott van a milliárdos pasit, viszont... Persze, hát leírtad, persze, hogy magától értetődő, ott lesz a milliárdos pasi, csak nem olyan, amit elkezdte itt, ez nem is kérdés, a milliárdos pasi ott lesz, ha leírtad, az ott lesz, de nem olyan lesz, mint elkezdett, hogy írd oda azt is, hogy ne kopaszodjon, mert külön meg kopaszodni fog, mert ez ilyen az univerzum, hogy itt csak így fölülről így beszpanolnak tényleg az ilyen dolgok, amit leírsz. Vannak férfiak, akik nem milliárdosak, de azokat tényleg azokról egy szintet üssenek meg. A milliárdos, dollármilliárdos, az egy szint, ami fölött érdemes szóba állni a posikkal. Az alatt meg hát ha neked nincsenek igényeid, akkor lehet, hogy jó, de azért egy dollármilliárdos, én azt mondom, hogy... Mostantól minden live elején fölírom, hogy 1 milliárd dollár bevételt akarok a streamből, és akkor, ha nem adja meg az univerzum, olyan hisztit csapok be az meg a Meánál. Victoria kommentje, Mea, nagyon köszönöm, ez tök jó motiváció volt. Régen írtam ilyen rendeléseket az univerzumnak, és most a videót hatására ismét elkezdem. Rendeléseket az univerzumnak! Hát megőrülök, bazdmeg! És ha volt kiszállít univerzum rendeléseket? Mert akkor most fel is adom rögtön őket. A volt mától univerzum rendeléseket is kiszállít, csak elég jól írd oda. Persze, hogy van kiszállítási díj, hát a voltnak is kell abból valami haszon. A volt mától milliárdosokat is kiszállít. Remélem, hogy az oktatási része is össze fog jönni, mert ez rettentően nemes és kedves cél. Persze, ez olyan, mint amikor a szépség... az ilyen szépség... királynők azt mondják, hogy jaj, legyen béka a világban, jaj, az oktatást akarom valamit csinálni vele. Jó, ez látszik, hogy nagyon komolyan gondoltad. Nagy terveid vannak. Nem ilyen a világ sajnos, nem mindenki azt kapja, amit érdemel. Rengeteg gyerek sokkal jobb elbánás, sokkal jobb körülményt, oktatást, nevelést érdemelne, és rengeteg geci embernek meg tele van pénzzel és lehetőséggel, úgyhogy ez nem ilyen szép ez a világ, mint aminek így elképzeljük, hogy leírjuk, aztán minden ott lesz. Angolul kell leírni amúgy? Milyen nyelven beszél Isten? Ó, héberül kell leírnom? Azt hamarabb megérti? Azt előrébb veszi, hogy nem kell lefordítatni? Vagy hogy megy ez pontosan? Az univerzum az hogy veszi fel a rendelést? Az univerzum, valaki eljön érte? Vagy ez hogy működik ez az univerzumos rendelés? Még ezt nem teljesen tudom, de biztos így van. Mindig meglepődök, nem is az, hogy valaki ilyeneket csinál, hanem az, hogy rengeteg ember elhiszi, és örvend ezeknek a dolgoknak, mindenféle kritika nélkül. Igen. Valaki azt írta, konkrét személybevonzása is működhet? Vagy a szabad akaratot nem lehet befolyásolni? Egyik komment, működik persze. Persze. Nem bevonzom akkor a Jeff Bezost, úgyis most szingli lett. De majd, hogyha ezt kirakom YouTube-ra, akkor úgyis megpróbálja letiltatni a MEA, vagy pedig azt mondja, hogy irigy vagyok, vagy pedig eltörlik a csatornámat a földszínéről, hát milliárdos a csávója, megveszi a YouTube-ot és letörli az egész YouTube-ot, ez lesz. A következő irodánk olyan lesz, hogy állandóan ilyen mesztelen nők fognak mindenütt járkálni, igazi szexista. Úgyhogy gondolkoztam, hogy fizetek párszor ilyen hoszteszeknek, hogy ilyen fürdőruhába így mászkáljanak a háttérbe, hogy elhiggyék, hogy itt mekkora izék vannak. Gazdagság, meg menőség, szóval... Ja, úgyhogy majd így mászkálni fognak a mesztelen csajok. Sőt, lehet is jelentkezni erre, hogy a fókuszcsoport videókban a háttérben fürdőruhás csajként el lehet menni. Igen. Erre lehet jelentkezni lányok, és akkor mindenki, aki... Mert már ért vád, hogy szexista vagyok, de akkor most már végre tényleg igazi szexista adás lehetne. Az órabér. Azt, hogy be lesz linkelve az instátok. Kell lennél több? Hát lehet, hogy idő után férfiak is jöhetnek, de csak hogyha elég szexik. Instán lehet jelentkezni fürdőruhás képpel. A fiúk meg a tekinél jelentkezzenek fürdőruhás képpel, a lányok meg nálam fürdőruhás képpel. Írjátok meg kommentbe, hogy ti mit írtok le a lapra, és hogy bejött-e nektek, és akkor majd egy év múlva eljön, hogy én is leírok ide valamit, és elmondom, hogy bejött-e. Hogy hány LR írják a milliárdot kettővel, ugye? Mészáros Lőrinc rám írhatja az összes cégét. Azon meglepődnének amúgy. Én legyek Magyarország miniszterelnöke egy év múlva? Az is vicces lenne. Meg indulnom sem kell, elég, hogyha leírom ezt egy lapra, aztán hát majd meglátjuk, mi lesz. Ne lepődjetek majd meg.